Thank you. programie trzecim dobiega końca część pierwsza koncertu, który odbył się w Lincoln Center's Philharmonic Hall. To było w lutym 1964 roku. Nagrał oczywiście kwintet Milesa Davisa. My Funny Valentine, w ten sposób zatytułowano tę pierwszą część, a przed nami część druga, nosząca tytuł Four and More. Przed Państwem kwintet Milesa Davisa. Trójka. Program trzeci trójka. Polskiego Radia. Thank you. Gram Morgana.

been wonderful. How about we hear it from Miles Davis and the Gentlemen? Once again, for Herbie Hancock on piano, George Coleman on tenor saxophone, Ron Carter on bass, how about it for young Tony Williams? And for Miles Davis. We're going to break for about 15, so you can kind of get up and stretch, wet your whistle in the lounge, and we'll come back for the second half of this evening's show. Thank you. Trójka. Program trzeci. Thank you.

Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przypomnę, że wysłuchaliśmy dwóch płyt, które stanowią wspólny tytuł Miles Davis Complete Concert 1964 My Funny Valentine plus Four and More. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.